الرحمن الرحيم. الحمد لله باسط العطاء ومجيب الدعاء، أحمده سبحانه على السراء والضراء حمدا يملأ الأرض والسماء ويملأ ما بينهما مما شاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ذو الجود والإحسان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، خير من تضرع إلى الله بالمصائب وتقرب إليه في الرغائب وأرشد إلى صالح الدعوات لكشف الكربات، صلى الله عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العابدين لربهم في سائر الأوقات. عباد الله، بندرا بلن جت جمرار سبحانه وتعالى joomiraaɗo moƴƴere makko yaañinde joom dokkal jaañingal, eɗen jiya moƴƴere joomiraaɗo e dow jiyaaɓe makko kanko Allah omo nootanooɓe duwawuuji maɓɓe. Eɗen manta on Allah, eɗen laɓɓinamo kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala, kala ko tunwinooɓe tunwintamo kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala, eɗen ɓamtamo, eɗen toownamo kala e lesninooɓe ko mbiyaten lesɗiniramo. Eɗen manta on joomiraaɗo subhanahu wa taala e dow yaajeende e faaɗeende jettooje ɗe ngannduɗaa ene hebbina leydi asman fof haa ina hebbina ko woni hakkunde leydi asman, kala no joomiraaɗo subhanahu wa taala haajiri. Eɗen ceeɗi dewteeɗo alaa so wona Allah, kanko tan alaa fof mo renndi laamu kanko Allah jeyi reweede kanko gooto, kanko jeyi laamu kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala woni joom moƴƴere, kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala woni joom ɓural, kanko Allah woni ngannduɗaa ina ñaagoomo, ina noddiramo, inne duoroomo kala ko woni to asman e leydi ñannde fof, kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala kadi ñannde fof fiyakuuji awwa haa jooni e jiyaaɓe makko e tagoore makko. Eɗen ceeɗi wonde Muhammadou ko maccuɗo Allah, ko nelaaɗo Allah, kanko woni tigi garɗo weltinde jiyaaɓe Allah, nannguɓe diine Allah, ko on noon kadi ari hulɓinde reentindiimɓe saliiɓe diine Allah e saliiɓe nanngude laawol makko. Kanko annabiijo sallallahu aleyhi wa sallam woni lampanjal boowo, kanko annabiijo ɓurno moƴƴude kala lorlikiniiɗo, kala duyiɗo, kala nodduɗo Allah e kala ngannduɗaa goytiiɗo ko yowitee banngal musibaaji. Kanko annabiijo sallallahu aleyhi wa sallam ɓuri moƴƴude kadi kala badorinooɓe Allah e banngal haa jooni ndaartude ngannduɗaa moƴƴereeji Allah e saanga yaajeende. Kanko annabiijo sallallahu aleyhi wa sallam kadi kanko woni jaltinɗo ko ɓuri moƴƴude e duwawuuji, o tinndini men, o holli men no ñaagorteɗen Allah, eno duwortoɗen Allah. Kala ko neɗɗo waawi yuɓɓinde haala walla ko waawi du'aade, so a yettiima duwa o annabiijo ko ɗon darotoɗaa. Annabii saa sallam duwawuuji makko moƴƴere fof ko heen woni ko Allah eltani mo tigi haala kanko rokkaa haala e waawde haalde e anndude ko weli Allah. Kanko annde, kanko ɓuri anndude no Allah ndaardirtee, kanko ɓuri men anndude ko welata Allah. Moƴƴere men fof e jam men woni ko heedde caggal makko, keeɗen caggal makko no duori ni e no holli men yo nduoro ni nduoroɗen noon. eɗen ñaagiru meeɗe Allah e kisal Allah yowna dow o nelaaɗo wona yimɓe galle makko e sahaabaaɓe makko ɓe ngannduɗaa ina ndewatnoo Allah waktu fof, kañum keertinta ñalawma gooto e ndeer hitaande walla sahaa gooto e ndeer lewru alaa, kañumen koye ndewa Allah kadden ndaagal waktuuji. So ɗummin ni jeyaaɓe Allah, ayuha al ihwatu lmuminun, خلق الله تعالى الخلق ولا غنى لهم عن خالقهم، وأمرهم جل جلاله أن يشكروا في السراء ويلجأوا إليه في الضراء، ومن تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه ربه جل جلاله في الشدة. سدم مني بندراب إذن جميرا ينكد جميرا سبحانه وتعالى كلن الله نغنن جياب الله تقوار الله وعاين دنادقا تقرو ينبن بعاين دنادقا الله جميرا سبحانه وتعالى يمر من يمنتمه yen jettumo yen nganndu moƴƴere nde waɗani min e saanga yaajeende aha tawi kadi faaɗeende ari e ɓillere e torla kadi yiyen nganndumo kanko joomiraaɗo, yen moolo e makko, yaani yen nduoromo, yen ƴooño feewde e makko kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala. Ɗum woni ko Allah yamiri men saanga yaajeende e moƴƴere e neema ngannden ko Allah waɗani men. Hoto sikkundeeɗo huunde ko huunde wonde waɗan ma. Allah wi alaa kala neema mo njiiɗaa e dow hoore ma, tuggi hoore ma, fellugutiinde haa feɗiindu ma, kala moƴƴere ko njiiɗaa heen yenane ko Allah rokkuma. Ko hon noon gila e cellal ma, haa e dañal ma, haa e fooftere ma, haa e deeƴere ma, ɗum ɗo yittu Allah nganndanaa Allah e Allah de ko moƴƴo waɗanii kam ndee ɗo huunde. Ɗum noon minne ko Allah ndaardi kam ko mami waɗi heen hakke baawɗo mi dow tinnaare. Ko hono noon kadi joomiraaɗo subhanahu wa taala yamiri men kadi tawii kadi ko wonaa neema ko woni ɗoon, tawii kadi caɗeele e tampere e ngoƴaali e sukullaaji e kulhuli so keewi kadi en ƴooño feewde makko. Annabii sallallahu aleyhi wa sallam wiimi no nder hadis, woyi man taarafa ila llahi taala fi raha arafahu rabbuhu fi shidda. Kala ngannduɗo joomiraaɗo subhanahu wa taala saanga yaajeende, ay Allah ni kañum ne anndanma saanga caɗeele ngari, so caɗeele ngari so a woytiima joomiraaɗo subhanahu wa taala yaawa humtude haaju ma, waddum ko malaikaaji Allah di tefantuma awa kambe kaalata kambe ganda jomiraal buri andude moƴƴere ko mbaɗannoɗa alam tara anna yunusa alayhi salam lamma kana fi batni alhuti fadaa wa qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin irtafat da'awatuhu ila as-samaa qalat al-malaa'ikatu ya rabb هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا رب قال الله تعالى هذا عبد يونس قالت الملائكة يا رب إلى آخر القصة كان نبي الله يونس جايبا كان قصة ما كناني كان قولون دي ومودان دي لنغو مودي ممون دي ريدو لنغو ونياجي الله ونياغوري الله توجيد ووتي دين الله ويمي دوتير على سوانا الله دون ودير وسيلة ويمي دوتير على سوانا جوام لابل ودنما ويمين ديم أي ورنغر ودي اعتراف wande kango de o toñi e toñgol makko wande o yehi o yamiraka yo o yehi ganda taw yamiraka yo ya aw woppi yimɓe makko ɓe taw on saaha yamirore aran yo yaltu no way fo duwa makko ngabbi du asman malikaji mbi ha ɗum de ne hawni ɗum de ngol ɗo sawto wolto min nani oɗo duwa ɗo ɓayri koye nder maayo nder reedu lingu ɗum de ko leydi ganna ko kawniɗo hol o jomira subhanahu wa taala ɗum ɗo kadi nde ɗo dande e leydi amin gandide allah wi aha ɗum ɗo ko maccuɗam yunusa alayhi salam kamɓe malaikaji ɗiɓe gona ñagade allah wonamo waɗanno ɗum ɗo e ɗum ɗo mada a dandatama o hankkadi kamɓe ɓeɗo foof malaikaji gona ñagade ina mbadda ganduɗa chafa a ganduɗa ɓe tefano nabi allah yunus alayhi salam jomira subhanahu wa taala wi ahami jaaɓi allah wi falawla annahu kana min almusabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yubasun ƴewe golle makko moƴƴe ɗe o waɗanno adanɗe andude allah tanga yajande moƴƴere mum ina mawni allah wi sinno fo wonano oɗo jeyaɗo allah omo hewno cuɓi hinali e wiide subhanallah sino noon fof mo hebbinanno kan haala awo heddotono reedu lingu he haalne darga ha ummi tan ɗum ɗo ganduɗa misal exemple e banggal jiyaɗo allah baɗɗo moƴƴere kebbinannoɗo moƴƴere guila caɗele garani e mum gandunoɗo allah sanga yajende ayde caɗele garno e makko haala goota o haali allah dandimo wi aha dandirimono kay awo ittirimo oɗo ɗeɗo goƴa e ɗiɗo caɗele awo ko batte omo hewno cuuɓi hinade ɗum noon jeyaɓe allah mbatte nakkillaji e koye men wiide astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah julde annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo hato jinani wiide min mi haalata ɗum ɗo sona mi yaha e neɗɗo rokkami waɗa hen kayit waɗa hen tampon inde mum allah yamiri men jomiraɗo wi oɗo nayyi omo hewno cuɓinali allah wi yamiri men yen mbi subhanallah allah yamiri men qouran wi ya ayuha alladina amanu dzkurullaha dzikran kasira allah yamiri men annabijo sallallahu alayhi wa sallam yamiri min yen kew cuuɓi hinali yen kebbin julde makko yen mbi astahfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah allah yamiri men nelaɗo allah yamiri men eɗen mbawi haalande ɗemde men eɗen jiiya bindi men kaalen bandiraɓe hato jinani yaade neɗɗo rokkuma soon kaɓi wiya tettima kesɗitina bandiraɓe gartiren hakkillaji amma firawnu fa innahu lamma talatamat alayhi alamwaju albahr lamma talatamat alayhi amwaju albahr وجعل يدعو ويستغيث ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ارتفت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا رب صوت منكر من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا فرعون فإذا بجبريل ينزل ويأخذ من طين البحر ليضع في فم فرعون ويقول الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين جاب الله جيبه ƴeewi misal ganduɗa nabi allah yunus en jawtini on allah dandimo caɗele makko nde ɗeɓno yoolaɗo lingu moƴimo allah wi omo hewno cuɓinali ko ɗum wallirimo omo anduno allah sanga yajende ɗum noon wadde sanga caɗele gaare makko allah andanamo jeento firawno ƴeewen on ne nde faye mayde nde walla ganduɗa nde faye yoolade nde wobno korloje ɗiɗi tati tan awa kanko janoɗo ha wi ko allah nde ka allah mo wawa lumbade goɗɗo wi ɗum nde nda allah deppuɗo ha mbiɗa ka allah kono a wawa yinade dow ndiyam nde yarno gooɓe ƴi tan o wi an hami gongini e allah ƴeyɗi wona noddude allah mo wullito mi gongini allah mo bani israil en gongino kada o kada duwa makko hucci do asman malaikaji mbi ijam holka haala nde dande nde min keftinani o de min ganda ɗum holi o tan jibrilu gandu wiya jomira subahana wa taala wi ɗum ɗo ko firawn tan jibrilu telli ƴetti bakkere waɗe hunugo makko joni wiyata allah eyyi jomira subahanahu wa taala wi lam yako yam fawhum imanuhum lamma raw basana eyo an ma lerte gara tan ma ganda ɗan maya tan gona wiide allah allah wi nafata on saaha a andan allah sanga ya jeyde sanga caɗele allah anduma jomira subhanahu wa taala wi iyo ko joni wiyetaɗo nodde allah taw noon gurdam ma fof koye goofi mbaɗɗa an aduna ma fof ko bonandeji mbatta qablo kunte naam jeyaɓe allah kullama aqbalta ila allah taala aqbala ilayka wa in aradata arada anke jomira subhanahu wa taala ko ni woni ganduɗa sarema ko sa huccidema ko an jeyaɗo allah huccidayma tawi noon an gurnima allah a falima ɓurnima allah ne gorama weddoma ladde دون ساجي ساجي ساري دم جاوا قران اسماء الى قول الله جل جلاله يحبهم ويحبونه جاوا لنا صفه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الله يبن جيدمو كان كون مو جيدبي اون دبي جينو الله الله يديبي اي دم نو ياوي هاندي نا بونيرا صحابه ان الله ما داويد نا ييدما او كام جومرا سبحانه وتعالى وي نا ييدبي بيدو نرا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ماكو ابو بكر عمر عثمان علي aw beedo sa da falto yana yu en tan e do ganda magaruji ganda gala fot tabiti eden nyaagi Allah yo Allah hebito en Allah wi yuhibbuhum wa yuhibbuna lamma ahabbuhu ahabbahum wa qala jalla jalaluhu nasallaha fanasiyahum je jaba Allah ganda yejjirbe Allah be nafigebe Allah wi be jejjiti Allah Allah yejjiti be jiad Allah tawiran kay yejjiti Allah atarana ganda kanda daranade ko wajaka horema Allah ni ma yejjiti ni horema du woni ganda iblisa aw kajum ko dum woni ko wurtata bani adam wurtan ma fugo yawon ko na yaya ko na hajuma fa sai ko na hajuma ko na hajuma ko bucitoma sa darani ma ka anan daranade ko anda darnade ko dum don woni bucitima mam jomira subhanahu wa ta'ala ibado nasullahu fa nasiyahum min jejjiti allah allah yejjitima ko mabbe lamma nasuhu istahaqqu an-nisyan wa makaru wa makara allah ay bi feji feje bonde allah nana feje nabbe kala mo jida kay na dawdi fejudi feje bonde e dabare bonde e golle bonde yumi yatam wara tadmir mi bonna kari mi bonnana kari mi furta kari mi yolla kari mi habba kari mi huma kari tangi koy dum don gurda yanana kay jomira subhanahu wa ta'ala wakata ma aduna ada nimi ada fofti kala mon jaram ngumma nda besugumun allah umma no besuguma sa ummani ma ganda galle jan allah umma no galle ma sa ummani ma neddo jan allah umma no ma jomira do wi ko ni woni sari ma ko wa makaru wa makara allah be ndari be peje peje bonde be mbasi wojede koy ma mbasi darnaade ko be kan darnaade ko be cokli yimbe janam be jomira no kanyum no ummani be dum woni kala mo jiida en ko gurnam mettudam gurnam guddudam njiya ganda kar dar riido kay yaadi ina ataga ina ubbaga ina fullaga ina dabraga ina yaaga ina arta aw ganduda kanyum je woni o fof koy mun artata artata koy hore mun arta besugo mun aw kanyum wonta hebde foftere ko jiidanda bonde ko jiidanda bande en ko ko dum woni ko yottotoma jomira subhanahu wa ta'ala wi sa'ir ni do mojjere kadi ko non je sa do'a ni watan jiyaado allah bande taw jomun tabak mbiya e allah hande kaari no wayni e o do ngoje de do tampere yo allah itamo dum do yo allah wada mo de do mojjere tamale kaaji do antama annen hono dum don tawi an non dawata ko wadude tadmir bonnude kaari bonnit dum yaare ganda dawande dum e wadande dum e wuttude dum e wedde dum e humde dum e yollude dum yenane annen allah ko yollatma allah annen ko welatma allah ko wuttatma ko hon non kadi allah kar ko humatma jomira subhanahu wa ta'ala wi qur'an falamma zaagu azaga allah qulubuhum ay ndebe ngoni allah woni berde mabbe tanka wona neddo pewdo ayida ko modji ko bonen tan daruda ko bonen chamda wa yenan jomira subhanahu wa ta'ala faram jazaan wifaqa allah ko dum beti goni jobdiji kawrunde golleji mabbe innahum yakiduna kayda allah ben tan dari peje peje bond allah minen waakidu kayda minna be fewje no peje allah non peje makko de buru sidde peje bani adam ina luy kono peje allah de alla yuhum li lahum inna kaydi matin bad munyana wonde kono pejam na tidi so minangi bo cittako innal munafiqina yukhadi'una allah wa huwa khadi'uhum alla yunafiqu ban koni jahara ko ina jam fu mena punte alla alla ko non golli say mabbe kala mo jira neddo mo feewa nafiqu say alla ni hono golli dirta yimbe jomrana ko dum woni ko yobatamo adraka zalika aqwamun qala fa'arafu hajatahum ila rabbihim alladhi la yukhayyibu man raja ولا يضيع من دعاه ولا يرد من أمله ولا ينسى من سأله انظر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد خرج إلى معركة بدر لينصر الدين فإذا بين يديه جيش لا قبل له به فجعل يستغيث ربي اللهم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبر في الأرض ويعيد ويستجير ويدعو دعاء المضطر ويدعو دعاء الكثير دعاء من ذلت لله رقبته وسجرت له جبهته وفاضت له عيناه فينظر الله تبارك وتعالى الى اليدين الداعيتين فاذا هما يدان طاهرتان ما لمست حراما ولا اعطت حراما ينظر الى العينين فاذا هما في الليل باكيتان وفي النهار مغضوبتان واذا الفم الداعي في النهار مسبح ذاكر وفي الليل متعبد شاكر فتهتز ابواب السماء بملائكة اشداء ينصر المحبون المتقربون جاب الله جاب اكزامبل غدو نان نلا الله صلى الله عليه وسلم ko honno jiyaɓe allah joom hakkillaji en fof ko ni nde ɓe ganduno bani adama hani tan ko daranade allah golla ko moƴƴi mum waɗanma ganda ƴeewa ko sahane gonɗa yaaje ne kebbina golle moƴƴi ñen tampere hemma kucca jomira subhanahu wa ta'ala jiyaɓe allah joom hakkillaji ndeɓe ganduno ɗum ɗon ɓe goƴa koye mabɓe wonno ɓe gandi tigui jomira subhanahu wa ta'ala awa kañum yeewotaw kala mo jikki mum wone mun kala mo jikki mum wone allah sa nangui allah taƴata sa nangue ɓoggol allah nangui to fiɓtotako a nangue fiɓde holnide allahi ganda faqad istamsaka bil urwatil wusqa kala nangiti do allah nangito tidi sa nangine no ko wana allah anangito ganda hoy sa yowitima ganda ko wana allah yowitima to leefi ayowitima ko mayata ayowitima ko rappata ayowitima ko yiddata ayowitima e ko nayi wata walla ko mayata walla ko nyamata jomira subhanahu wa ta'ala woni kanyum laabi wa tannima ustade fo de do gede kanko jomira subhanahu wa ta'ala kado yebota ko kala kay daradi do kay noddu demo e nyaaga demo allah yebota ko jomu ko non jomira subhanahu wa ta'ala meeda ruttude kal jogido makko jikke tan bonni jikke mun allah kadi yejjita kaari ga yari ndo mi yejjiti dum wana allah jomira subhanahu wa ta'ala aw ko ni jaba allah andu bi allah be dum wadi haajuji mabbe fobe kulli jomira subhanahu wa ta'ala be jowite allah be jogi jikke mabbe allah annabi sallallahu alaihi wa sallam law yaltum ya habu yada har badr pur wallude dine allah o yeyi tan yaldo tay ganda ko no mawdo no yasa makko yana kay be do gay no bay heduni aw ganda e kambe ko no makko be potani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ko wadi o wona nyaagaade allah o yi allah joom allahumma intalika hadhihi al'isaba ay allah joom ay ngello gurfen ngel jiida do beero tay tan be kalkima wala beero tay be kalkama andu kay ay arewataake do leedi he annabi sallallahu alaihi wasallam na nyaago allah ina wullito o mo wayto duwa mo ganduda kewdo mo nyaago allah tigi mo ganduda nyaagunde jiyaabe allah nan ton daade mabbe ko kristinani allah daiman ko sujjanoobe allah ko jiyaabe allah nyaagotoobe allah woyoobe yankiniibe jomira subhanahu wa ta'ala tawi gite daari annabi sallama juude makko juude labde cernani de memani ko harmide dokkani ko harmide nangani ko harmi annabi sallallahu alaihi wasallam jomira daari gite makko de ko gite de nan ko goyojo jamma ko honnon kadi nyalama ko de mernade hundu ko konani annabi sallam ko hundu ko du'o todo nyaagotodo allah jamma nyalama ko subhanallahi astaghfirullah la ilaha illallah allahu akbar ko dewo allah tigi tigi ganduda man tando allah gandando mojjere allah du wadi on sa du'a o ni jomira subhanahu wa ta'ala nja don don damu asman de den jerbi malaikaaji telli kewdu dole di ngari di baldi annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqba allah ta'ala ta'arrafu alayhi fi ar-raha fa arafahum fi ash-shiddah bero ne ganduno allah sanga yaajende ay allah andibe sanga chadele idha halal ham wa khayyama al-gham wa ishtadda al-karb wa azama al-khadab wa daqat as-subul wa darat al-hiyal nada al-munadi ya allah فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون بندرا بالله بندرا بالجاب الله جيوت لنكو أمين تي تاري لكيبي نغجا جنغان دا موني سكو لاج بورتي أو نغان دا بني آدم ينكولي لا بفو بلي ما بيجي فو نغان دا بلي ما وانسا جياد الله نيا جيانا ويايان أمراد الله اي جياد الله ندو الله كو الله وايو هنجودي نغان دا نغجا جي ko jomirado wa ittude caɗele tampere jomira subhanahu wa ta'ala kañum woni jom moƴƴere allah wi kala nemaji ɗi jiiɗon e moon allah wi wama bikum min nima fa min allah koni gande koto allah iwi nema jogiɗa e jawdi jogiɗa e harduru jogiɗa e dañal kono woto sikku ganda koko jongata ɗo ko woto sikku ganda koko pullata ɗo ko woto sikku ganda koko gasata ɗo ɗubba ko allah wi fo koto allah iwi allah wi kadi summa ida massakum durru ko ine jeyago ɓuuri hawnade kala ne ganduɗa caɗele mawi mimiɗo moon tampere so are do mo ko fewde allah joñoto ɗon ko noddude allah kay yeto ko ɗon gona fewde allah ko hondani jeeɓe allah wa ida ajabat il ard wa zabalat il ashjar wal azhar wa hara al ma wa qalla al ghina wa shadda al bala wa mata al zara wa jaffa al dirra wa staghatha al shuyukhu rutta wal atfalu rutta wal bahaimu rutta nadaw jami'an ya allah jeeɓe allah enen koyemen eɗen jeena tawi leydi ndi hankadi yoori tomo goto leeli arde leɗɗe ɗe fo oli awa ganda ndiyam tiiɗi ganda ñam ɗum ɗon durdu ganda famɗiti awa hankadi ganda dañal ustima bala wuji kewi awa guese kokki walla joori walla hankadi ko wiyete terɗe dammir fo natti ɓirde hay hunde yoori on sa jeya nayeɓe suka fo no goyto hay ganda daaɓe en jeya hankadi ganda awa pojine daramade pappi korima jeya on sa kadi jeyanawo yeyno morade allah jeyaɓe allah noddi allah son noddi allah on saha fa tahtaju abwabu sama wasajabu du'a wa yakshiful bala ko jomira subhanahu wa ta'ala wawi uddita mun asman de o jabu du'a wuju hun ca caɗele allah wiya qur'an wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid allah wiina jaya moƴƴere makko kanko allah kanko woni jippinowo toɓo toɓo nafowo ko allah tellinde kala ganduɗa noddeteɓe ne mbadde allah ɓe ina gondire ina kunore ina duwore ina jakore bawɗo addude wadere wotere ala ɗo ha gandar leydi haaɗi bawɗo ganduɗa addude hen wadere wotere ala allah wi kanko tellinta toɓo bandiraɓe nodde noon allah ko allah wi kanko tellinta toɓo nafowo caggal nde bani adama en jeeyi ha ɗamtindina kay kanko Allah wi o sankiri yurme na makko bangeji fof so tobo ari di wande ari ganda waame ari awa ganda yimbe fof ganda kebi neema e mojjere Allah sankiti yurme na makko ko Allah woni baawo ko Allah tigi wonon kiyado woni jettado jobra subhanahu wa ta'ala wi dum no wad bari kanko no adda tobo en noddatamo en nyaagotamo nyaagode en Allah tawi ganda caddele heewi nguleeki mawni tamperi heewi nyaagode Allah Allah wi huwa alladhi yunazzilu al-ghaysa min ba'di ma qanatu وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وإذا اشتد المرض بالمريض وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار اللبيب نادى المنادي يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تبين قد نيو ستي دو بني آدم نيو دو رنكي عند دفو في جنوالة nanda alhali makko fiya puji fo ganda billurunki andude doctore be donki jom hakkillaji en beemi mugama donki andude no barata on sa ka jeno yeena ka jiaru Allah noddu Allah Allah wi hol fo baado nota naade neddo nyolaado so noddi huncana mo cadeele tampere ko wondi e bonande Allah wi ay goto waawu dum sona kanko Allah wi kanko wa ittudu be lomtina be Allah wi mati deeteedo Allah goddo na ton mo ina warana mon deedo gede dum ka jabol mun ko ala Allah kon famdi ko bani adam en ba corto hala Allah. وإذا ضرب الجنين وشد الكرب وعظم الأنين وأوشكت الأم على الهلاك وأيقنت بالممات ونادت يا الله فيزول أنينها ويخرج جنينها كيف حدث ذلك إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جابي الله كلا تمبري كلا تشدالي كلا تير الله انجوجالي كلا موسى الله كجوم رضاي هنشودي jeewentana e ngatudo nani ganda neddo so ngari wi biddo ganda wi na yalta runki mawni ganda cedele mawni awo ottali e ngunyali heewi yuma arede wadi ma maade awo yanna ma hankari ko do heddoto jomira subhanahu wa ta'ala nadda on kadi wata ma ko noddo Allah ko Allah wa ittude ha jondi do ottali ko Allah wa yaltini gel do deruyel hono dum wonirta Allah wi kanko woni baado hunde fof Allah wi jeewi tan wallahu akhrajakum mado ganda ko Allah yaltinta mon Allah yaltini mon min butuni ummahatikum e nder deedi yummiraaɓe mon la taalamuna shay'an on sa kada e hunde on ganda wa ja'ala lakum as-sama wal absara wal af'ida la'allakum tashkuruna haysu haadi ɗo tan Allah rokkima nande nana ngol ɗo konngol nana kaaɗo haala nana ngol ɗo sawtowol keptina ngol ɗo e ngol ɗa nandani e sa anduno neema ko wone nande ƴeew neɗɗo mo nanata hono mon wirminade Allah ko hon noon kadi Allah rokki mon jiiɗe jiya nde ɗo yitere aɗa jogi aɗa ndaara jiya kaari keptina ɗum jiya yumma keptina jiya bamma jiya min jiya ma mo meeɗa yiide hono andir Allah wi rokki mon ɓerɗe holi batte mel ma o mantan Allah hayso haaji ɗo bani adama kala o keɓɗo anda koye ɗum ɗo keɓata Allah dokkuɗo ma nande o rokkuma jiiɗe rokkuma jeeɗo ɓerɗe an hono goppirta Allah Allah kadi yaltinma saanga nde ngatawere nangi ganda awa ko Allah yaltini mon Allah wi nder deedi yummira e mon on sa on mbawa hay hunde on gandane kadi jomira subhanahu wa ta'ala jeeya moƴƴere makko ko adda keɓɗorɗi ngatawere awa ɓiɗɗo yaltana hisita yummun no hisi ɗum ko moƴƴere mawde jomira subhanahu wa ta'ala wi ɗum fof koye moƴƴereji makko hoko waɗiri ni beelema en mantan Allah ɗum noon ɗen mbiya alhamdu wa chukru lillah dendagal jettoɗe goɗani Allah ko Allah hani yettede ko Allah hani mantede fahuwa jalla jalaluhu almalaz fi shidda wal anis fi lmahf wahsha wal basir wal nasir fi lqilla fakam min zambin maghfur wa aybin mastur wa hajatin maghdiya wa kurbatin mufrija wa baliyatin marfua ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة وكم في أسقاء الأرض من جمع قامت تدعو ربا جليلا جابي الله جابي كانكو الله كانكو تيغوني موالو رسانغا تشاديلي كانكو الله تيغوني جيوتو ويمي سانغا هاجوني غاندا ييواندي كانكو الله تيغوني بالو سانغا ني فامدودا هيواني دولة على دولة على سمب أو جابي الله أو أنبي الله إن كوتشيما الله وني بالو أن فوي فامدودي سو الله وليما هاي هوندالا كو امبا واتايما bakkatuji ma e heewde fof Allah yaafoto aybaji ma e heewde fof ko Allah suurata ko hon noon hono foti haajuji Allah humtani men hono foti caɗeele o ittani men hono foti balawuji o ɓamte dow men hono foti nemaji makko no kesɗi kesɗita e dow men ñannde fof joomira subhanahu wa ta'ala heewi o malni bani adama heewi o mumti hay malkisu mum heewi ganduɗa jeeɓe Allah na e dow leydi hen ñaago joomira subhanahu wa ta'ala batte moƴƴere makko kanko joomira subhanahu wa ta'ala jiya oɗo ina ganduɗa ko min hom musdib yasalu rabbahu maghfirata dambi ومريض يدعو أن يشفي مرضه ومنهم فقير يسأله سداد دينه ومنهم مظلوم يسأله نصرته وحيران يسأله دلالته ومنهم ومنهم ومنهم فسبحان من لا تشتبه عليه اللغات جاب الله جيبين جاء يمبي قالوا كنجم كبكار بادي قدوم دون وجمون كي الله ياخدوم جاء دو جاء دو الله سلان كنجم ونقوم دون كي الله ركدوم شلل جاء دو كباس أهون دو الله نياغو الله تنبل ما هبكم كجيبير نيامر من إيوائي دو چاد إلان دو تنفر جاء دو جاء الله كتوانيا بنياغو الله تنجو الله جنغان دومين jeebedo ko majjubira ñaago Allah tan yo hollude men diine jeebedo goto fono jogi haaji mon joomira subhanahu wa ta'ala laabal wodani Allah mo ganduda demde de haajuji di no heede fof hay gotel hen jiibota ko kanko joomira subhanahu wa ta'ala du woni ko yamiri men o wi ko yen noddumo ƴew jaabe Allah andube Allah tigi tigi be nde be ganda ñaagi joomira subhanahu wa ta'ala be labbini joomira subhanahu wa ta'ala humti haajuji mabbe rokkibe holare hibindare hay hunde be kulata jo annabi sallallahu alayhi wa sallam ne wonate hayre kanko Abu Bakr ganda luura hayre fa yaltafit ilayhi Abu Bakr yaqulu ya rasulullah law nadara ahaduhum ila mawdi qadama ila ra'ana fa yaqulu ya Abu Bakr ma dhannuka bi ithnaini Allah salisuhuma la tahzan inna Allah ma'ana kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko Abu Bakr be der wimbalo hayre ko wiyete anjube ngari ha ganda darima e dow koye mabbe kanko non Abu Bakr ko mo ndara be tan ha boy be je annabi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr ewni mo wiye e manal Allah jaram be do se be ndari on les pelle mabbe tan be jiyanno men o wiye ya Abu Bakr be ko cikkuda yimbe dido be Allah watti tati be Allah watti tarbaande be an kay ala ko hebata dumen o wi Abu Bakr woto sunu Allah na wonde men yatan annabi ji wi ndani wi Abu Bakr woto sunu Allah ina wonde men dum ko nasti Qur'an jiyaabe Allah gonnam hande diine mun en fawi fuddoto awa ko anji Abu Bakr yaltinde dum diine l'islam e wadde dum ko jamfiido ganda ko neddo ma feewani taw non Allah wi inna Allah do ma'ana inna Allah kadi ma'al ladina taqaw Allah wondi tan ko fulbe Allah Allah wondi ko jiyaabe Allah mojjin Allah na subo annabi sallallahu alaihi wasallam jaadido makko gondido makko gondido makko khalifa makko taw on mojjani feewani taw Allah na andi dum walna sallallahu alaihi wasallam dum de ndaw ko hawni jiyaado Allah hul Allah diina fuddoto do yennude Abu Bakr e Umar e Usman rento on diina ko on annabi Allah Musa alayhi salam e ta kanko ne kanko mo yaada yimbe makko fi dal bahru amamahum wa fir'aun wa junuduhu wara'ahum fa yaqulu ashabu Musa inna la mudrakun fa yasrukh bihim qalla inna ma rabbi sayahdin jeewi nabi Allah Musa alayhi salam jeeb Allah jom hibindare jeeb Allah andube Allah kanko nabi Allah Musa mo wonde yimbe makko omo wonde yimbe makko mo yaa mo wucce maayo henon fir'aun na ara taggal maayo no yeso makko mbi e Musa ande adde amen ga jokuy amen fir'aun ko mun nan ara ko be heftato amen o wi ala kanko nabi Allah Musa o furi o haaje do mabbe wi ngande min tiom ina wonde ma fewna wuhudun alayhi salam yajtami'u al-mala'u hawla muhaddidin وقد استضعفوا قوته واحتقروا حيلته فيصرخ بهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا نبي الله هود عليه السلام دواجي مكوي بن غرب دوا الله الله غوت بمي اجيتنا لنعبد الله وحده ايو انكو دون دين يلما كيسين غردو دامي كو من دوا الله تان يرنتي الله كو تان جايم الله هيف غاندا جياب الله aw hefere fo halaji mun en nandi on jey ko Allah wiyataake tan be mi wahdahu Allah tan Allah goto tan e mi kam menen hono mbadata mojju mabbe be jogi be e Allahji mabbe wi jey ma mojju ngan ton joomira subhanahu wa ta'ala aw annabi Allah hud alayhi salam de noddi be de Allah goto de be cali wurngo fo rendi e mbade riño kay be jino e famdudu ni aw yimbe seeda jabi hala makko kambe be ndari kewal gal be jogi gal be jawi ganda dolo makko kon ɓe jaawi kadi ha joni peeje makko ɗe kanko nabi Allah Hud alayhi salam ɓe gari sere makko ɓe kulɓinamo ɓe mbi minen ni min ɓuri sikkude tan ɓe mbi ya Hudu ma jiitana ɓe bayyina ɓuri hana ni ko kalɗa ko fof dayiɗo ala hen anni ganduɗa jeeɓe Allah woɓɓe nan toon ɓe cikkata dayiɗo ko welde ɗemgal tan e wawde halde ko booni ala ɓe mbi nabi Allah Hud addan dayiɗo laaɓɗo ser ɓe mbi kadi so ɗum ɓenni mana hano ɓe tariki alihaade ɗum yoɓe kalnoon ɓe mbi mbawa woccude kam ɓe mbawa woppude jeeɓe mabɓe ganduɗa ɓeɓe ndewata ɓe ɓeɓe duwortoɓe ɓe mbatire ɓe kunoroɓe ɓe goppata ɓen ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik woma nahnu laka mumin so ɗum ɓenni kadi mbi min jaɓani hay haala ma ni min gonɗinanima nde mooli Allah ɗiɗo haalaji bonɗi jaabade ɗum ɗo annabaɓe Allah e deftere Allah لما تلالم ما كلنا وعلى الثالث على الناس بيت المنور